Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve levenne ehlel qura amenu ve attekav lefetahna aleyhim barakatim minas semai vel ardu velakin kezzebu feahaznahum bima kanu yeksibun. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahil hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la yemutu ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala bizleri bir ilim meclisinde cem etti. İnsanların maçlarla, dizilerle, filmlerle, şarkılarla, türkülerle, eğlencelerle geçirdikleri bir cumartesiyi pazara bağlayan gecede sizler Allah rızası için uzaklardan, yakınlardan geldiniz. Ayet, hadis dinlemek için adım attınız. Rabbim adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin. Hiçbirinizi buradan affetmeden, hayırlı muratlarınıza nail etmeden döndürmesin. Amin. İlim meclisinin fazileti tartışmasız. Mühim olan gittiğin konuşma, oturduğun meclisteki sohbet, muhabbet, ayet-i kerimeden olsun, hadis-i şeriften olsun, kelam-ı kibardan olsun, büyüklerin beyanlarından olsun, orada gıybet olmasın, dedikodu olmasın, iftira atılmasın, malayani ve fuzuli laflar konuşulmasın havadan, sudan, civadan. Böyle olursa o meclis dağılmadan orada bulunanların affolunacağı, hatta bütün günahlarının sevaba tebdil olunacağına dair sahih hadis-i şerif vardır. Efendi Hazretlerimiz devamlı okur bunu. Allah için bir araya gelmek, ilim meclisine hazır olmak, ilmi sevmek, ulemayı sevmek, öyle hasletler vardır ki onlardan biriyle amel eden cennete girdi buyuruyor. Hısalun men amile bi vahideti minha dehelel cenne. Bu hasletleri sayıyor. Bunda oruç var, bunda namaz var, bunda sadaka var, bunda cihat var, var. Bunlardan birisi de ve men ahabbel ilme vel ulema dehelel cenne bu. İlmi seven. Ne ilmi? Din ilmi, ahiret ilmi, alimleri seven, hangi alimler? Allah'ın dinini anlatan, insanları hakka hidayet eden, irşad eden alimleri seven cennete girdi. Bu nedendir? Çünkü bu ilim Allah'la alakalıdır, ahiretle alakalıdır, dünyayla alakalı değildir. Bu mühendislik değil ki faydası dünyayla sınırlı kalsın. Bu doktorluk değil ki faydası ölene kadar baki kalsın. Çünkü onların hepsi ölmüş adama mühendis gelse, mimar gelse, doktor gelse ne faydası var? Ama ölmüş adama bile alimin faydası var. Yasin'ini okuyacak, telkinini yapacak, duasını yapacak, kasrini yapacak. Bir de alimden öğrendiklerin ahirette faydası var. Öldükten sonra başlıyor bir hayat. Burada ne geçer? Ulemadan öğrendiklerin geçer. Bir duayla affoluyorsun. Bir zikirle mağfiret oluyorsun. Sabah akşam şunu okusan, Buhari'de hadis var ya, Seyyidül İstiğfar'ı. Yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğu gün ölse, fevve min ehlil cennet, cennet ehlinden. Okuduğu akşam ölse, cennet ehlinden. Okuduğu akşam. Şimdi kaçınız okudunuz? Akşamı okunalı çok oldu. Yatsı oldu. Kaçınız okudunuz Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni? Kaçınız okudunuz bunu? Peki bu gece ölebilir misiniz? Ölebilirsiniz. Burada kesin okuyana cennet vaat ediliyor. Buhari hadisi, Kur'an gibi. Vahiy. En sahih kaynak. Şimdi Müslümansın. Her an ölebileceğine inanıyorsun. Ahiret sonsuz ebedi. Cennete gireceğine garantin yok. Giremezsen yandın. Bu kadar ciddi bir mesele, bir insan akşamı şeyle beklemesi lazım böyle. İple çekme. Ezan olur olmaz ilk iş seyyidül istiğfar. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri kutuplardan Efendi Hazretleri hep onun yanına giderdi Medine'de. Hemen akşam namazını ilk vaktinde ezandan kılın, namazdan selam verir, hemen seyyidül istiğfar. La ilahe illallah tevhü la şerike le 10 defa okuduktan sonra. Hemen seyyidül istiğfar. Neden? Ölebiliriz. Garantimiz yok. Sabah okusan akşamda garantisi bitti. Misal veriyorum. Bu milletin İslam'a yaklaşımı, bu milletin Kur'an'dan, zikirden uyanıklığı, şuuru. Biz ha buraya toplananlar 5 vakit namazına abdestinde çoğumuz da 5'e 5 katanlarız. Ve lakin gaflet yakamızı bırakmıyor. E bu Atapazarı ne bileyim ne kadar nüfus oldu. İzmit öyle, İstanbul öyle. Bu kadar Müslüman var. Çoğu 5 vakit kılmıyor. Kılan cemaatle kılmıyor. Kılan tadil erkanla kılmıyor. Hepsi olsa huzur yok, huşu yok. Allah görür gibi namaz kılan illa vardır yani. Atapazarı'nda da boş değil Atapazarı ama kaç kişi var? Hangi bir kariyede diyor, mutlaka Allah'ın öyle bir dostu vardır ki oraya gelecek belayı onun hürmetine def ediyor. مَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَف۪يهِمْ رَجُلٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِي عَنْهَا. Her kariyede, yani büyük, büyük burası büyük bir kasaba, sayesinde Allah'ın azabı kaldırdığı bir adamlar var. Bazı 7 olur, bazı 1 olur, bazı 40 olur. Bir de dünya genelinde 40'lar var. Boştur demiyorum. Ama sayı çok düşük. Yani ahirete gözle görür gibi inanan adam bu gecede ölebilirim diye ihtimali bulunan adam nasıl işini yaşa bırakır? Nasıl işini sağlam yapmaz? Okunur okunmaz, akşam vakit girer girmez seyyidül istiğfar en azından yani. Çok okunacak var da, saatlerce okunacak var. Ama seyyidül istiğfar okumaz mesela. Bu neyi gösteriyor? Bu aman işte. Bakalım Allah neyler. Nereye gönderirse bizi gönderir. Yahu sana diyor ki bak, peygamber göndermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor şunu oku, okuduğun gün ölürsen cennete gir, okuduğun gece ölürsen cennete gir. Ve yemin ediyor. Yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş yere yemin eder mi ya? E şimdi tabii sen onu okusan da ben cennetliyim deme. Ayrı dava. Kabul olundu, olunmadı. Ama bu müjdeyi kaçırır mı insan? Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda dünyalık bir mesele olsa, bu akşam bunu en evvel müracaat edenler veya da bu akşam içinde başvuranlar, şu işlemi yapanlar, bilgisayardan işte girenler veya şu adrese mesaj atanlar veya şu veya bu, şu işi görülecek dense ne kadar insan itibar eder eğer ona muhtaç iseler. Bak işte borçları yapılandırma yapılıyor. Değil mi? Bir borçları yapılandırma yapılıyor. İkide bir para tahsil etmenin yoludur bu tabii. Borçlar yapılandırılıyor. Son güne yanaşınca bütün borçlular yapılandırmaya müracaat ediyor. Çünkü 36 ay vade bölecek onu bilmem neye. Ana parayı alacak. Faizi kalkacak. İyi bir şey tabii. Faiz de olmazsa çok iyi bir şey. Ama orada dünyaya taalluk ediyor. Bak şimdi askere taalluk etti. Hemen şimdi bilmiyorum 500 bin falan oldu müracaat. 500 bin müracaat. Çünkü neden? Adam dünyalık işlerini takip ediyor. Saat sınırını takip ediyor. Şu vakte kadar başvurdum başvurdum yoksa kalır bu iş diye hemen ona ilgileniyor. Öbürü onu arıyor. Annesi arıyor. Ne yaptın o işi oğlum? Öbürü babasını arıyor. Şuraya müracaat yaptın mı? Dilekçe verdin mi? Pula imza attın mı? Notere gittin mi? Niye? Kaçırırım diye. Neyi kaçıracaksın? Dünyalık bir fırsatı. Dünyaya bu kadar haris ve düşkün ve dikkatli olan bizler bu ahiret işlerinde niye gevşekten alıyoruz? Ben şu ana kadar bilmiyorum yani, bu kadar da insan gördüm, tanıdım. Bir kere oğlunu arayıp da Seyyidül İstiğfar okudun mu oğlum bu akşam diyeni duymadım. Namazını kıldın mı diyen de az. Onlar var biraz, o da az. Ya ölürsün kalırsın, şunu oku da cennetlik ol. Ben seni cehenneme gitmeni istemem. Bak dünyada ayrılık üzüyor adamı. Ebedi ahirette ayrılmayalım. Şu zikirlerimizi yapalım falan. Nerede? Niye? Dünya peşin, ahiret veresiye. Bu millet peşincidir. Mevla bilmez mi ya senin benim ne mal olduğumu, estaizu billah. Kella bel tuhibbunel acile. Hayır. Sizin yaptığınız iş değil, gittiğiniz yol değil. Siz peşini seviyorsunuz. Ayet bu. Uykunun peşini, yemeğin peşini, paranın peşini, zevkin peşini. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Ahireti geri atıyorsunuz. Ahireti terk ediyorsunuz. İbadetler, zikirler, namazlar vesaire, vazifeler, emri bil maruf, vaaz nasihat, tebliğ. Maalesef sonra da olur. Şimdi ben bir uykumu alayım, sonra bir yemeğimi yiyeyim, sonra bir demli çay, üstüne kahve, üstüne meyve, ondan sonra da bir film, bir dizi. Bitti dünya, bitti. Gidiyorsun ahirete. Her gün ölümler devam ediyor. Nasıl yüzün aydın olacak ahirette? Vücuhun yevmeydin nazıra ila rabbiha nazıra. Ama sizin yaptığınız iş midir Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Bir takım yüzler yarın ahirette aydın olacak, parlak olacak, nurlu olacak, Rabbinin cemaline nazır olacak. Allah-u Teala'yı göreceğiz ya. Bu gördüğümüz dünyadaki güzellikler nedir ya? Cennete bir kere giren çıkan adam dünyadan nefret eder ya. İkrah eder ya. İbrahim Teymi Hazretleri tabiinin ulularından, müsebbahatın ravisidir. Bütün kaynaklarını söylüyorum, kitap İmam İhya-ül Müddin'de var, Abdülkadir Geylani Hunyesi'nde var, her yerde var. Rüyasında cennete girdi, oradan yemekler yedirdiler ona rüyasında. Sonra dünyada ayıldı, oradan aldığı lezzetten 4 ay yemedi içmedi. 4 ay. Bir de dünyaya bakamıyor artık yani. Oradan bir lezzet alsan, buradan tat tuz alır mısın daha önce? Ne yapacaksın buranın armudunu ya? Ne yapacaksın hıyarını, ayvasını, zaten yemişik ayvayı ya? Ne yapacaksın? Ama görmemişiz, görmemiş. Hani görmemişlik var ya, çok kötü bir şey. Atlıyoruz. Her dünya nimetine atlama gidiyoruz böyle. Bunun ahirete zararı var mı, yok mu? Bu bana bir sıkıntı verir mi, vermez mi? Haram mı, mekruh mu, müfsit mi? Hiç. Derdi din değil adam. Ondan sonra imreniyoruz. Niye imreniyoruz? Bu internetler çıktıktan sonra zaten hiç fren tutmuyor. Herkes eskiden işte evine televizyon alma. Alma tabii ki, almayan rahat eder. Senelerdir bu cemaatler bu televizyon almamaya direnenler oldu. Ne mübarek olsun onlara. Çok güzel bir şey. Evin huzuru için en büyük huzur temini televizyon olmaması. Ama şimdi herkesin cebine bir telefon. Bu telefonda ne var? Televizyonda 80 kanal varsa bunda var 800 kanal. İstediğin yere girersin, istediğin pisliğe girersin. Oradan koca bulan var, karı bulan var, efendim helalından evlenmeye bulanı kastediyorum yani. Öbür türlü işler Allah muhafaza etsin zaten de. Satın alan var, yemek isteyen var. Efendim, Çin'den mal getiren var. Kargo getiriyor. Her şey oradan oluyor. Cep telefonu. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi biz bu milleti nasıl zapt edeceğiz? Nasıl zapt edeceğiz? İş zor. Ancak Allah korkusu, ahirete teşvik, dünyanın kötülüklerini anlatmak, bütün ayet hadis bunu anlatıyor. Ama imrendiriyor, beğendiriyor insanı. Bakıyor orada, bakıyor adamın biri neyse gitmiş bir yerde lokantada yemek yiyor. Ne güzel yemekler var, biz yemedik bunları falan. Kaç lira? Onu soran yok. Ondan sonra ya benim param yok, oraya nasıl gideceğim? Üzülüyor. Sonra bir ev gösteriyor, oradan giriyor bir siteye, bir bakıyor. Ne evler var ya? Görüyor musun bizim evi işte? Daracık, sıkışık işte, neyse nefes alamıyoruz, bahçemiz yok, havuzumuz yok. Eyvah! Üzülüyor. Değer mi? Değmez. O zenginin sarayını görüyor, efendim villasını görüyor, jipini görüyor. Bizim araba yolda kalıyor. İşte efendim, işte eşekten hallice yani. O kadar gidiyor falan. Bu sefer diyor, ben niye böyle arabam yok? Üzülüyor. Morali bozuluyor. Ondan sonra şunu düşünmüyor. Ya burası dünya bitti bitiyor. Ahiret sonsuz hayat. Ben şurada iki zikir yapsam cennette bunu sollarım. Zaten bunun cennete gideceği de belli değil. Oradan bir rakabete giremiyor. Şuuru yok. Evliya Allah'tan biri orada işte hurma ikram ettiler, yiyorlardı. O da buyurun siz dedi, devam etti. O okuyordu. Onlar da hurmaları yediler. Bu da okumasını bitirdi. Hurmalar da bitti. Dediler Efendi Hazretleri, ya mübarek sana da ikram ettik ama yani şey yapmadın, buyurmadın işte. Bir tabak hurma bitti. Veyahut da neyse. Dedi ne kazandınız? Kaç tane dedi. O diyor 7 tane yemişim. O diyor çekirdeğini sıramışım. Ben de 50 ihlas okudum dedi. Siz dedi hurmaları yerken şapur şupur, ben dedi 50 ihlas okudum. Ne kazandım? Ne kazandın? 50 kere ihlas-ı şerif okuyan bir günde de halel cennet. Cennete girdi diyor hadis-i şerif. Hadi bakalım şimdi. Her gün 50 kulü Allah okusa cennete girdi diyor. Ben diyor bir müjde kazandım. Günahları mağfiret olur. Siz de kazan. Hesabı böyle yapsa, yatırımı ahirete yapsa, şimdi mesela ben bu saatten sonra artık zaten olanı da kaçırdım. Kazandıklarımızı da kaybettik. Babamın zenginliği de battı, iflas ettik. İdare ediyoruz. Şimdi ben bu saatten sonra dünyanın milyar dolarlık, milyon dolarlık zenginlerinden olabilir miyim? Ufukta pek gözükmüyor. Sen olabilir misin Hacı Efendi? Sen de asgari ücret, ayın sonunu denk getirebilirsen teşekkür et. Allah'a şükret. Ne olacağız? Bu adamlar aldı gittiler bütün dünya bu. Ağaların, paşaların, zenginlerin, ekserisi de kafirlerin, ekserisi de münafıkların, ekserisi de fasıkların. Neyine imreneceğim? Şimdi ben bunlara fark atmam lazım. Öyle ya şimdi. Benim de içimde kaldı. Sinirim bozuluyor. Nasıl fark atabilirim? Ahirette fark atabilirim. Sonsuz hayat var. Bir de kabirden çıkarız. O yerde sürünebilir. Zekatını vermediyse, namazını kılmadıysa, ehli sünnete göre itikad etmediyse, o yerde sürünür. Benim de Burak gelir, beni bindirirler, cennete uçururlar. Sırata geliriz, o tökezlenir cehenneme. Ben şimşek gibi geçebilirim. Bu imkanlar şu anda benim elimde. Ve orası sonsuz, son gülen iyi güler. Unutma. 2 dakikalık gülmelere aldanmayalım. İki dakika gülüyoruz, iki saat ağlıyoruz. Bu dünyanın nesi bakidir? Her şey fanidir. İki dakika sağlık, kaç saat, sene hastalık. Biraz zenginlik, sonra fakirlik. Ha şimdi ekonomi bozuldu, konkordata veren verene, topu atan atana, iflas eden ağalar, paşaların çoğu şimdi sıkıntıya girdi. Dünya gülistanlık değil. Onun için öyle bir hayat olsun ki ardında ölüm olmasın. Öyle bir sağlık olsun, ardında hastalık olmasın. Öyle bir efendim yemek olsun, arkasında karnın ağrımasın. Halada kalmayasın. Öyle bir içmek olsun, ter çıkartmasın. Anladın? Öyle bir gençlik verilsin, arkasında yaşlılık, yorgunluk ve efendim tükenme, bitme belirtileri bulunmasın. Bu var. Elimizde, önümüzde, ağzımızda, dilimizde. Şu sabah akşam saatlerinde zikir üzere olacağız mı? Ama nerede? Bu internetlere bakan adamın aklı başında kalmaz. Huzuru kalmaz. Ha işin için zaruret bir işin var bakarsın. Ama o ne yemiş, o ne içmiş, o nereye gitmiş? Ya kardeşim işin mi bitmiş ya? İşin mi bitmiş sen ya? Namazın var, evvabinin var, sünneti var, vitri var, kabir namazı var, secde suresi var, mülk suresi var, Yasin Şerif var. Ondan sonra Vakıa suresi var, fakir olmamak için efendim. Ondan sonra uyumadan evvel okunacaklar, yarım saat, bir saat uyumadan okunacaklar var yani. En kısası yine de. Sonra teheccüd namazı var. Gece kalkacaksın, herkes uyurken sen Allah ile Celle Celaluhu halvet olacaksın, beraber olacaksın. Kimsenin görmediği yerde iki rekat kılsan, gündüz bin rekattan eftal. Sonra, sonra tesbihatı var, tarikat dersi olan zikri var. Ondan sonra sabah namazı, erkeksek cemaate gitmek var. Sonra işrak beklemek var, o zamana kadar zikirleri var. Sonra yine biraz istirahat edersin, kahvaltı edersin, sonra kuşluk namazı var. Var, var, var, var. Yani Rabiatül Adevi annemiz bin rekat nafilesi var. Günlük. Günlük bin rekat nafilesi var. İmam Zeynel Abidin Hazretleri her bin tane zeytin ağacı var. Her ağacın altında iki rekat günlük namazı var. Nasıl yaptı bunlar bunu ya? Bizim aklımız eriyor mu? Vaktimiz eriyor mu? Ne bereketsiz adamlarız ya. Ne paramız yetiyor. Ne vaktimiz yetiyor, ne ömrümüz yetiyor. Hayır yok. Kazançlara haram karışmış. Benzin bozuk, motor tekliyor. Bozuk benzin koyuyoruz, motor tekliyor yani. Araba tekliyor. Zararın neresinden dönersek kar. Ben size Allah için, hakkı tavsiye için, sabrı tavsiye için, zevkleri, keyifleri biraz durdurup ahirete saklamak için gayri meşrulardan ele tek çekip tevbe istiğfar edip dünyamızı da batırmayalım, ahireti de bitirmeyelim. Yoksa toplum büyük bir husran içinde. Müslümanlar zarar ziyan içinde. Herkes kendini dünyaya göre ayarlamış. Çoluğun çocuğunu ona göre planlamış. O okulu kazanır, buradan mezun olur, o şu vazifeye girer, o şu... tamam. Ama Kur'an nerede? İlmihal nerede? Beş vakit namaz nerede? Farzlar, vacipleri öğretmek, yaptırmak, tatbikat nerede? Bunların hiçbirini dert etmeden ben de baş edemedim çocuk çoluğumdan ya. Baş edemedim. Aciz kaldık, Allah hayırla ıslah eylesin. Hepimizin çoluk çocuğumuzu hayırla ıslah eylesin. Amin. Aciz kaldık ya. Ama dertli miyiz? Derdimiz ne bizim? Derdi dünya olana bir şey fayda etmez. Anne baba duası, peygamber duası gibi. Ne dua diyorsun? Çocuğum iş bulsun. Çocuğun iş bulsuna ettiğin kadar ona da et. Allah hayırlı iş versin. Hayırlı eş versin. Ona ettiğin kadar namaz kılsın diye ediyor musun? Namazını doğru kılsın diye ediyor musun? Beş vakit cemaata gitsin diye diyor musun? Sifta var mı bu dualardan? Ana babasın, peygamber duası gibi duaya maliksin. Dua'l validi li veledike dua nebili ümmeti. Bugün bir peygamber hayatta olsa, herhangi bir peygamber, ümmetine dua etse nasıl kabuldür? Ve kullu nebiyin mücab. Her peygamber müstecaptır diyor hadis-i şerif. E peki, bir peygamber duası hakkına sahip, bir baba evlatları hakkında. E demek ki çoğumuz babayız. Derdimiz, dinimiz olsa çoluk çocuğumuzun salahı ve takvası ve hidayeti için öyle dualar yaparız, tuttururuz ki bu zürriyet, bu nesil böyle bir namaz olmaz. Ama derdi babanın derdi din değil. Onun için duası da o değil. Kabe'ye de gitse, Arafat'a da çıksa, nerede kabul saatine denk gelse yine para istiyor, araba istiyor, uşak istiyor, kuşak istiyor, çoluk çocuğuna da torun istiyor, tospa istiyor, maddi imkan istiyor. Yahu ebedi ahiret saadeti hususunda ne istiyoruz çoluk çocuğumuz için? İnsan önce kendine dua edecek. Sünnette budur. Rabbi gfirli, önce beni affet. Vel valideyye, sonra ana babamı affet. Velil müminine, sonra bütün Müslümanları mağfiret et. Yevme yekumul hesap diyor. Demek ki sırada kendine edeceksin. Ama kendinden sonra anne baba, çoluk çocuk, zürriyetten, akrabadan başlamak suretidir. Ama çoluk çocuğuna yaptığın dua %100. Niye düzelmiyorlar? Ya bu kesin ya. Çünkü ben dahil olabilir ama Allah şahittir. Dünyalıklarından ziyade hidayetlerini isterim. Mültezeme girin. Her yerde hidayet. İslah eyle, hidayet eyle, namaz ehli eyle, salah ehli eyle, salat ehli eyle. Yani Allah şahittir. İnşallah dualarımız kabuldür, olacak. Duadan ümit kesmiyorum. Ama derdimiz dinimiz olması lazımdır. İşsiz olsa ne olur? Bu da geçer yahu. Eşsiz kalsa ne olur? Bu da geçer yahu. Ama ebedi ahiret biter mi? Fakir olsa ne olur? Açlıktan ölmez mi? Yani dünyadan nesi eksik olsa üzülmek lazım. Ama ahirette cennete giremezse yandı. Niye yansın bizim çocuğumuz ya? Sevdiklerimizden niye ayrılalım ahirette? Ne bu estaizu billah? لَا تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Akrabalıklarınız size asla fayda vermeyecek. Çocuklarınız size asla fayda vermeyecek. Soy soplarınız size asla fayda vermeyecek. Kıyamet günü Allah aranızı fasledecek. Ayıracak. Onu bir tarafa, onu bir tarafa, onu bir tarafa. وَمْتَعْزُلْ يَوْمَ اَيْوَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, seçilin ayrılın dostlarımdan. Bu nida geldiği zaman ne tarafın adamıyız? Rabiatül Adevi annemiz evlenemedi ya. Niye evlenemedi? Bu soruların cevabını bulamadığından. Hem de ona kim istedi biliyor musun? Hasan-ı Basri istedi. Hasan-ı Basri kim? Hayrut Tabi'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in süt oğlu. Efendimiz'e yetişmedi ama annelerimizden süt emdi. Herhalde Ümmü Seleme validemiz diye hatırlıyorum. Süt emdi. Onun için peygamber hanımından süt emmiş. Tabi'nin en hayırlısı. 130 sahabe gördü. Sahabeden sonra en hayırlı kimdir? Ömer İbni Abdülaziz, Hasan-ı Basri, Üveys el-Karani. Bu üçü arasında döner mevzu. Ama bunların arasında mülk ve adalette Ömer İbni Abdülaziz birincidir. İlimde, fazilette Hasan-ı Basri birincidir. Zühde, takvada, tasavvufta Üveys el-Karani birincidir. Bunların da bir tasnifi var. Ama bunlar tabiinin en hayırlısıdır. Onlardan üstün yok sahabeden sonra. Koca Hasan-ı Basri nişana gitti. Onun sohbetlerine giderdi. Mahfilde otururdu dinlerdi Rabia annemiz. Hatta Rabia geldi mi geldi mi sorardı. Yukarıdan gelmedi derlerse sohbete başlamazdı. E derdiler bu kadar ulema evliya toplanmış o zaman. Bir kadın gelmedi diye bizim dersimiz de geri kalıyor. Niye böyle yapıyor bu adam? Derdi ki mübarek, fil için hazırlanan lokma kuşa verilmez. Yani ben bir şeyler konuşacağım, ancak o anlayacak. İş zor. Bu alimlerin, velilerin işlerinden anlamaz. Cüneyd Bağdadi Hazretleri Bağdat'ta camide sohbet halkası kurar. Fıkıh alimleri de yanda ders okuturlar. İbn-i Şurayh, büyük alim, kadı. Onların biraz sesi fazla çıkıyor. Onlar rahatsız oluyor falan. Bir gün kendini tanıtmadı, sarığı marığı şey etmemiş. Böyle bir şey doladı kafasına falan. O kadı, alim, Cüneyd Bağdadi'nin dersine girdi. Bakayım ne anlatıyor bu dedi, bu kadar cemaat geliyor buna ya. Dinledi dinledi. Neyse geldi talebelerine sonra. Dediler ne anladın? Vallahi dedi öyle şeyler konuştu bir şey anlamadım dedi. Ama dedi dumanı doğru çıkıyordu dedi. Yani hep doğru konuşuyor ama dedi. Şerahsız bir şey yok ama dedi. Ben anlayamadım dedi. Tasavvufun incelikleri yani. Sonra ses gürültü çıkınca gitti dedi. Ya dedi çok rahatsız ediyorsunuz. Biz burada, bizim cemaatimiz daha hayırlı. Biz fıkıh ilmiyle meşgul oluyoruz. E dedi biz de tasavvuf ilmiyle, zikirle meşgul oluyoruz. Nasıl yapacağız? İkisi de lazım. Cüneyd Bağdadi Hazretleri dedi ki dedi o zaman kolayı var dedi. İkimizin de halakası cemaat toplanmış. Ben dedi bir hareket yapacağım. Kimin hayırlı olduğuna sen karar verirsin dedi. Ondan sonra onların görmediği yerden yukarıdan aşağı bir taş attı sofilerin ortasına, dervişlerin. Onlar başladılar Allah Allah Allah Allah zikir yapıyorlar. Panik olduğu zaman ne yaparlar? Zikir. Gök gürledi, zikir. Sübhanellezi yusebbihu radü bihamdi. Gök gürleme duası var. Onu okursan sana yıldırım isabet etmez. İbn Abbas öyle diyor. Gök gürlediğinde Sübhanellezi yusebbihu radü bihamdi vel melâketü min hîfeti ve ile nüşur. Bu tesbihatı okuyana bir şey olursa diyor diyetinin parasını ben ödeyeceğim. Yani adamın katil gibi yani. Diyetini ben ödeyeceğim. Diyet büyük para, yüz deve. Onu tazmin ediyor. Orada biri onun başına gelse ödeyeceğim diyor. O kadar garanti konuşuyor. فَاِنَّهُ لَا يُصِيبُ ذَاكِرًا Yıldırım o anda zikredene isabet etmez. Asla hadis-i şerifte. Ondan sonra şimdi derviş adam ne yapar? Devamlı Mevla ile. Gök gürül dedi. Sübhanellezi yusebbihu radü. Kalaya girer tesbihat. Çıkar dua. Ondan sonra abdest dua, namaz dua, evden çıktı dua, mescide girdi dua, camiden çıkarken hep zikir zikir zikir. E devamlı zikre alışmış adam ne olur? Önüne birden bir şey çıktı. Ne der? Allah Allah Allah Allah. Çünkü zikre alışmış. Bir taş attı. Bütün dervişler zikre başladılar. Dedi bir de seninkilere yapalım. Bunlara bir taş attı. Fıkıh talebi şeylere. Hepsi birbirine karıştı. Bir kalktılar ayağa. Ne oluyor ya? Kim ne yapıyor ya? Ya bir Allah de kardeşim. Belki kafana bir taş geldi. Son nefesinde Allah demiş olursun. Ama zikir o anda zuhur etmez. Altyapısı olması lazım ki insan paniklediğinde zikir nasip olsun. Ne gibi? Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki Efendi Hazretlerinden defaatle dinledim. Bir insan 104 kitabın hafızı olsa, bütün ilimleri yutsa, sekerat-ı mevtte ölüm öyle bir şiddetle vurur ki bütün bildiklerini unutur, tevhid bile okuyamaz. İlim orada kurtarmıyor işte. Ancak bu ilimle beraber hayatını zikirle geçiriyorduysa o zikir onun son nefeste ağzına gelir. Zikre alışmanın bu bereket, imanla ölmek için. Kesin, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaat et. Men kâne âhiru kelâmihi, la ilahe illallah, dekale cennet. Son söz nasip olsa, kelime-i tevhid cennete girdi. Allah'ım biz buraya senin rızan için geldik, bu kardeşler senin rızan için geldiler, bu garip zamanda kimse bu din işleriyle uğraşmıyor, çok az bir fırka kaldı ayet hadis dinleyen, sana kurban olduğum, bize iman kelimesini son nefeste nasip eyle ya Rab. Tatlı tatlı kolay okumak nasip eyle ya Rab. Unutmaktan muhafaza eyle. Alzheimer'lardan muhafaza eyle. Unutkanlıklardan muhafaza eyle. Gaflete düşmekten muhafaza eyle. Ölmeden bildir bize öleceğimizi, vasiyetlerimizi yapmayı nasip eyle. Allah'ım kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle. Allah'ım temize çıkart bizi ya Rabbi. Hem kulaklarını ödemek nasip eyle. Hem senin haklarını ifaya muvaffak eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Tertemiz huzuruna gelmek nasip müyesser eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sahâbü vesselam. Bak duayı aldınız işte. Duayı aldınız hep beraber. Ben de dua aldım, sen de aldın. 40 kişiden, 100 kişiden fazla %100 kabul. Bu kadar adam amin dediler. Senin kabul olunca bana tesir eder. Benden kabul olsa sana tesir eder. Tek başına olsa garanti yok. Cemaatle yapılınca kesin garantisi var. Hadis-i şerif. Bir cemaat bir arada toplaşır. Birisi dua eder, öbürleri amin derse ille stecaballahu lehu. Mutlaka kabul olur. Bir de bakarsın son nefesinde atabazana sohbete gelmiştin. Onun duasının bereketiyle belki iman nasip olur sana da bana da. Ne biliyorsun hangi dua kabul oldu hangi anda? Nereden şimdi konuşuyorum? Hasan-ı Basri gibi zat Rabia annemize evlenme teklif ediyor. O da haber gönderiyor. Haber gönderiyor. Diyor ki kabul. Nasıl olacak? Eskiden çok anlatıyordum. Belki unutmuş olabilirim yani. Birkaç sualim var diyor. Ondan sonra işte dörttür de üçünü belki hatırlayabilirim. Birinde hatırlayan bana söyler. Dört tane sualim var. Hasan-ı Basri müçtehitlerin en büyüğü. Yani İmam-ı Azamlardan büyük. Müçtehitlerin en büyüğü. Onun bilmediği bir şey olabilir mi? Yani Rabia annemiz bir kadın sual soracak. Dört tane sual. Oho! Oldu bu işte. Ama nasıl oldu diye. Suallerinizi talep edeyim. Yazdı. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Yarın ahirette bir fırka cennete, bir fırka cehenneme. Bu ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ben acaba hangi fırkadanım? Ya dedi ben kendimin hangi fırkadan olduğunu kesin bilmiyorum ki seninkini bileyim. Peki. İkinci sual. Vemtazül yevmeyyüvel mücrimu. Ey suçlular, günahkarlar, kafirler, münafıklar, işte asiler. Seçilin bakalım ayrılın. Dostlarımın yanından çıkın gidelim. Bu ayette, mahşerde dost düşman ayrıldığı zaman ben dostların arasında mı kalacağım, düşmanların arasında mı ayrılacağım? Ya dedi ben nereye ayrılacağımı bilmiyorum ki seninkini bileyim. E tamam. İşte üçüncü sual. يَوْمَ تَوْضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Bir takım yüzler yarın ahirette bembeyaz olacak. İşte ne buyurdu? Bir takım yüzler aydın olacak, Rabbisine nazır olacak. Kimler? Dünyayı sevmeyenler, ahirete yönelenler. Ayetten o anlaşılıyor. Çünkü وَوْجُوهُ يَوْمَيْدٍ بَاسِرَةٍ. Bir takım suratlarda ekşi olacak, kötü olacak. تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ. Belinin kemiğini kıracak, kötü bir azap yapılacağını yakinen anlayacak. Bunlar kimler? Ahireti terk edenler, dünya varsa dünya yoksa dünya diye meyledenler. İbadetlerini geri bırakanlar. Emirleri tutmayanlar, yasaklardan kaçanlar. Çünkü ayetin gerisi öyle söylüyor. Dünyayı peşini seviyorsunuz, ahireti terk ediyorsunuz. Bunların yüzü, ahiret adamlarının yüzü beyaz olur. Bir takım suratlar kapkara olacaktır. Kimin yüzleri onlar? Dünyacıları. Dünyacı demek, malı var demek değil, işi var demek değil, eşi var demek değil. Bunların yüzünden ahiret vazifelerini terk eden demek. Çünkü öyle fakir var, öyle bekar var, öyle muhtaç var, yine namaz kılmıyor. Yani o fakir de dünyacı oluyor. Anladın mı? Adam diyor ki, içmeye çorbam yok. Kıracağım soğanım yok. Tuz yok. Ha böyle duruyorum. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Sen de dünyacısın. Niye dünyacısın? Ebedi ahiret için bir vazifeni yapmadığına göre dünya seni meşgul etmiş. Neyle meşgul etmiş? Ne olacak? Zenginin malı züğürdün. Çenesini meşgul edermiş yani. Konuşup konuşup duruyorsun. Fakirim diyorsun ama ahiret zengini olabilirsin. Ama sen de dünyacısın. Öyle zengin olur adam, hiçbir ibadetini terk etmez. Ona dünyacı denmez. Öyle fakir var, hiç ahiretten nasibi yok. Haramların hepsini işliyor. Tabii bedava haramları. Fakir olduğu için paralı haramlara iş, parası yetmiyor. Bedava haramları işliyor. Ne hocam, bu da dünyacıdır. Maksat başka. Şimdi bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım yüzler sipsiyah olacak. Ben hangi yüzlerden olacağım? Dedi ki, ben kendimin suratımın ne olacağını bilmiyorum ki senin suratının ne olacağını bileyim. Şimdi bir tane daha var. Zannedersem. Dört diye hatırlıyorum. Şey olabilir. Feminüm şakıyum ve sa'id. Yarın ahirette bir kısmı şakî, bedbaht, eşkıyadan, bir kısmı sa'id, bahtiyar, işte imanlı ölmüş, cenneti kazanmışlar. Ve hangi kısımdanım? İşi yokuşa sürdü. Hasan-ı Basri Hazretleri dedi ki, ben bunları kendim hakkımda bilemiyorum ki sizin hakkınızda bileyim. O zaman Rabi annemizin cevabı, daha dört sualin cevabını bilemeyen adam ne diye evlenmeye kalkmış. Biz hem evlendik, hem doğurduk, dünyayı mamur ettik, şenlik ettik, evler, ocaklar açtık, çocuklar, torunlar ürettik. Başına geleceği bilmeden, mesuliyetini bilmeden, nasıl çocuk yetiştireceğim düşünmeden, evlenin çoğalın, ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Hangi ümmet? Hangi ümmet? Benden 200 sene sonra buyuruyor, ortalık fesada karışacak, çoluk çocuğu fazla olmayan, hatta hiç olmayan en hayırlınız olacak. Hayrukum ba'del meyteyn hafiful haz. Niye? Çok zor zamanlar olacak buyurdu. Çok fitneler çıkacak buyurdu. Aa geldik. Kızına sahip çıkamıyorsun. Oğluna sahip çıkamıyorsun. Bir cep telefonu, bir internet belası çıkmış. Kim kimle mesajlaşıyor, kim kimden haberleşiyor. Sen uyuyorsun, çıkmış dışarı, kimle buluşmuş parkta, sen haberin bile yok. Ne zor oldu ya. Ne zor oldu beler. Doğuralım, cehenneme yollayalım. Onun için mi doğuracağız? Onun için ahirete dönelim. Ahiret derdiyle dertlenelim. Ana babaların duası reddolmadığına göre biz ahiretçi olsak bu çoluk çocuk salih olur ya. Biz bozuğuz ya. Biz bozuğuz. Ana babalar için konuşuyor. Dünyayı sevenlere, ahireti terk edenlere alamet mi istiyorsun? Alamet mi istiyorsun? Yahu beş vakit namaz kalmadı, cemaatle namaz kalmadı, camiler bomboş, nüfus artıyor, milyonlara ulaşmış ortalama şehirler. Camilerde bir saf cemaat yok, sabah namazında hiç yok ya. Nasıl batmıyoruz biz, nasıl batmıyoruz? Nasıl batmıyoruz? Şu cemaati terk edenlerin evlerini yakasım geldi diyor Buhari hadisinde ya. Yerime diyor imam koyayım da Başkası kıldırsın. Ben de namaz cemaatle kılarken kimler evinde kalmış? Evinde kılıyor ha. Evinde kılıyor. Şimdi evinde de hiç kılmıyor. Evinde kılanlara gideyim diyor. Bu hadis Buhari'dir. لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَامُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Odun hücmelerini yığdırayım, bak odunları yığdırayım, vallahi diyor ben buna kastettim diyor. Ama diyor yani Mevla müsaade etmedi diyor yani. Bak Mevla müsaade etmedi diyor, nasip etmedi diyor. Ama diyor içimden geçirdim diyor yani. Odunları yığdırayım, yerime de bir imam tayin edeyim, Ebu Bekir Sıddık kıldırsın namazı. Ben de evleri teftiş edeyim, bakayım kim cemaate gelmemiş. Evinde kılıyor, evinde kılıyor ama cemaate gelmemiş. Evlerini başlarına yakayım istedim diyor. Bu şu demektir, bu evini yakmak anlamına gelir mi? Gavurun bile evini yakamazsın. Ne demek istiyor? Bir insan namaz kılsa bile bir erkek cemaatsız kılıyorsa evde, bu ev yanmış, yakılmış bir ev gibi hayırsız ve uğursuz ve bereketsizdir. Bunu söylüyor. Bir insan 5 vakit namaz kılsa bile hızlı kılar da tadili erkana riayet etmez ise evinin hiçbir rızkının bereketini göremez diyor. اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخَفِّفُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ فَتَرَحَمْ عَلَى عِيَالِ Bakarsan bir adamı görürsen pat küt yalap şalap kılıyor, tadili erkana riayet etmiyor. Çoluk çocuğuna acıyın buyuruyor. Onun için Akşemseddin Hazretleri'nin bir oğlu vardı Köynük'te, büyük ulemadan. Hep millet ona gelirdi, sorardı. Falan adam kızımı istiyor, vereyim mi vermeyeyim. Orası da küçük yer, herkes birbirini tanıyor. Cami müşterek. Herkesi görüyorlar. O zamanlar namaz hep herkes kılıyor tabii. Namazsız adam yok. E niye ona soruyorlar? İstiharesi mi iyi çıkıyor, keşfi mi açık acaba? Değil. %100 isabet ediyor. Nereden ediyor? Dediler Efendi Hazretleri, bu evlenme işlerinde seni sonra soruyoruz, yani vermeyin diyorsun, verince batıyoruz. Verin dediğinde çok iyi oluyor, yani sen bunu nasıl keşfediyorsun? Buyurdu ki, evladım, ben kenarda oturuyorum. Milletin nasıl namaz kıldığına bakıyorum. Ona göre onlara bir not veriyorum. Namazda tadili erkensiz kılana da kız vermeyin diyorum. Kılmayana değil, kılıp da tadili erkensiz kılana. Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi hocamıza biri dedi, bir evlilik istiharesi hocam yapar mısınız? Yapayım dedi. Ha, oğlan namaz kılıyor mu dedi. Kılmıyor dedi. İstiharesi çıkmıştır evladım dedi. E daha yapmadınız dedi. Namaz kılmıyor dedi daha. İstihare mi soruyorsun dedi. Şimdi ne soruyoruz? Arabası ne markadır? Evi kirada mıdır, kendine mi aittir? İşi nedir, maaşı kaç paradır? Ama namaz kılmıyor. Ya başlar. O olur, o olur. Çünkü biz dünyacıyız. Ahiret olur bir köşeden, kenardan. Olur. Mühim olan dünyadır. Yazıklar olsun bize. Ondan sonra başımız beladan kurtulmuyor. Gece kalkıp teheccüd namazı kılmayana bile Allah Teala dünyacı derse, sabah namazı kılmayan ne olur? Cemaate çıkmayan ne olur? Hele 5 vakit kılmayan ne olur? Hiç konumuzun dahilinde bile olmaz. Ne bu resta'adü billah? Ve minel leyli fesgüdü lehu ve sebbihahu leylen tavila. İnne haulâi yuhibbûne l'âcilete ve yederûne verâ. يَدْعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا شاء الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Ve minel leyli, gecenin saatlerinden bazısında, yatsıdan sonra uyuduğun zaman bir saat sonra da kalksan teheccüd olur. İki saat sonra da kalksan teheccüd olur. Üç saat sonra da kalksan teheccüd olur. En nihayet imsak atana kadar teheccüd olur. Şimdi imsak işte 5:20 geçene gitti. Bu saatlerden bazısında kalk, Rabbine secde et. Ve minelleyl. Bu neyi anlatıyor? Tabii bir insan hiç teheccüd kılmıyorsa da akşam namazı da gecenin namazlarındandır. Yani hiç olmazsa bir tarafından tutar. Yatsı da gecenin namazlarındandır. Efendim, vitir de gecenin namazlarındandır. Çünkü vitir de yatsıdan sonra kılındığı için gecenin namazlarındandır. Ama esas maksat burada nedir? Teheccüd saatlerinden. Ve sebbihu, onu tesbih et diyor. Leylen, geceliğin tavila, uzun. Çünkü yatsı namazını imam cemaatle falan kılıyorsun. Üç kere Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Ala demesi icap ediyor. Arkada hasta olur, yaşlı olur, yolcu olur. Uzun uzun tesbihat yapamaz ki ne? Uzun tesbihten maksat nedir? Yani rükuda, secdede 33 Sübhanallah diyebilir. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Ala 33. 33 dersin, 70 dersin, 100 dersin. Fark etmez. Uzun tesbih. Veya teheccüdü bitirdin. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber 100 kere okursun. Veya tesbih namazı kılarsın. 300 olur. Mesela uzun uzun tesbih ediyor. Gecenin saatlerinde diyor. Peşine de buyuruyor. İnne havla yuhibbune l'acil. Bu gece namaz kılmayanlar var ya. Bu uzun uzun tesbih etmeyenler var ya. Hele akşamı da kılmayanlar. Hele yatsıyı da kılmayanlar, hele vitri de kılmayanlar, hele sabah namazına da kalkmayanlar, onları hele hele hele say. Bunlar peşin dünyayı seviyorlar, uykunun peşini, istirahatın peşini, yemenin içmenin peşini, zevkin keyfin peşini, ama arkalarına çok ağır bir gün terk ediyorlar. Çok ağır diyor Kur'an. Çok ağır. Ahiret çok ağır. Ölüm ve sonrası çok zor. Çok şiddetli. Yani hesap verecek durumumuz yok. Peygamberler beni kurtar diyor ya, anlasana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç bütün enbiya-i azam hazaratı şiddetin dehşetinden ya Rabbi sellim sellim beni kurtar, ümmetimi de istemiyorum diyecek duruma geliyor. Senin benim burada İrab'dan mahallimiz neresidir ya? Her tarafımız farzo, her tarafımız hata, her tarafımız günah. Kimisi sagair, kimisi kebair cinsinden. Büyüğü de var, küçüğü de var. Bizde olmayan ne var ya? Nasıl rahat durabiliyoruz? İstiğfarsız yaşayabiliyoruz, tevbesiz yaşayabiliyoruz. Günahsız durmuyoruz. Nasıl tevbesiz duruyoruz? Ya bunlar peşini seviyorlar. Arkalarına ağır bir gün bırakıyorlar. Nahnu halakna. Onları biz yarattık. Yoktan var ettik. Biz yaşatıyoruz. Hatlerini bilsinler. Bizi unutmasınlar. Ve şedednâ esravum. Mafsallarını biz muhkem kıldık. Eklem yerlerini biz tutuyoruz. Şimdi bir eklemlerini çözse, ha böyle olur. Görmüyor musun? Böyle böyle adamlar var. Hiçbir eklem yeri tutturamıyor. Yürüyemez, edemez, konuşamaz, hiçbir şey yapamaz. Bütün eklemleri bitmiş. Erimiş. Şu anda istese seni bütün mafsallarını iptal eder. İstese, zaten istese canını da alıyor, ruhunu kabz ediyor, seni öldürüyor. Öldüren Allah ne yapamaz? Nefesini keser, kalbini patlatır, beynini patlatır, tansiyonunu bir fırlatır, bir pıhtı atsa bitti. Bir pıhtı, şu pıhtı şu kadar bir şey. Gidiyor oradan, damardan, kopuyor plak, beyne gidiyor, beyne gidiyor böyle. 10 sene, 20 sene kaldı meflüç. Dün konuşuyordu, bir saat evvel konuşuyordu, daha konuşamaz. Her dakika bu kadar olay, bu kadar hastalık, bu kadar ölümü görüyoruz yani. Bize ne yapamaz? Tehdit ediyor. Ve idâ şînâ beddelnâ emsâlehum tebdîlâ. Bak istersem onları helak ederim. Yerine yenilerini getiririm diyor. Hem de hiç günah işlemeyenleri yaratırım diyor. Devamlı beni zikreden, unutmayanları halk ederim diyor. İn yeşe yüzhibkum ve eti bi halkın cedid. Ya yühennas, ey bütün insanlar. Amerika, Rusya, Yahudi bilmem ne. Ne zannediyorsunuz kendinizi? Entümül fukara uylallah. Hepiniz Allah'a son derece muhtaçsınız. Açlıktan öldürürüm sizi. Damla damlatmam size. Felç ederim sizi. Helak ederim sizi. Bir sellik canınız var ya. Biraz suyu fazla yağmur yağdırsa herkes boğulacak. Arabaların içinde boğuluyorlar ya. Şehrin ortasında ya. Biraz daha fazla yağdırsa hepsini boğar. Denizler her gün 70 kere müracaat eder Mevla'ya. O denizler. Efendi Hazretleri Beykoz'dan Medine'li Hacı Osman Efendi velilerin büyüklerinden onunla beraber dedi. Bindik Beykoz'dan geliyoruz Fatih'e. Vapurda öyle buyurdu dedi. Sonra ben onun kitapta kaynağını da gördüm. Ama efendi ondan nakleder. Bu denizler var ya bu boğazlar bu denizler. Her gün 70 kere Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi bize müsaade et de şu sana isyan edenleri bir boğalım. Bir kabarsa gitti. Ne olacak? Birkaç metre joza aldı gitti. Mevla buyuruyor ki vakti var. Şimdi imtihan devam ediyor, sabredin. Bu kadar tehlike altındayız. Denizle bitirir işimizi, yağmurla bitirir işimizi, karla bitirir işimizi. Bir dolu yağdı, milletin ne arabası kaldı ne evi kaldı ya. O doluyu biraz şiddetlendirdiğini düşün. Ve yünezzilü mine semâi min cibâlin fîhâ min beradin. فَيُصِيبُ بَا مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرُفُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. Gökte diyor benim dağlarım var diyor. Benim sadece yeryüzünde Ulu Dağım yok. Cüdi Dağım yok. Himalayalar yok. Benim gökte de böyle dağlarım var diyor. Kur'an Nur Suresi. Gökteki dağlardan diyor doluları indiriyorum. İstediğime isabet aldırıyorum. İstediğimden döndürüyorum. İstediğimin tam kafasına böyle tak diye vuruyorum. Arabasının camına, evinin camına, malına, mülküne, narenciyesine, fındığına bilmem nesine istediğime vurduruyorum, istediğimden döndürüyorum. Buna zarar vermeyin buyuruyorum diyor. Her şeyi ben yapıyorum Allah-u Teala buyuruyor. Siz kimden korkuyorsunuz? Kimden ümit bekliyorsunuz? Kimin tarafını tutuyorsunuz? Siz niye dünyacı oluyorsunuz, ahiret terk ediyorsunuz? Benim rızamı arasanız ben sizi zayi eder miyim buyuruyor. Böyle uğraşırsınız işte. Namaz yok, abdest yok. Malları uğraş, ek, biç, sürüm, şu, bu, bekle. Bir dolu vurdu gitti. Ne olacak şimdi? Hem bari gelen biraz da Allah'a dua etseydin, Allah malını mülkünü muhafaza edeydi da, niye namazsız zikirsiz durdun? Şimdi başladın ağlama, masrafımı bile ağlamayacağım. Bak sahih hadis-i şerifte, Riyaz-ı Salihinde de geçer. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunları. Beni İsrail'de her şey ayan beyan idi. Kayıp değil idi. Bizim ümmette kayba girdi bu işler. Geçmiş ümmette hemen ses duyuluyordu, kapıya yazılıyordu melekler tarafından. Bu hususta çok sahih hadis-i şerif var. Meleğin biri bulutu sevk ediyor. Zaten bulutları melekler sevk ediyor. Sevk ederken aşağıdan da biri ses duyuyor. Beni İsrail'deki ümmetten biri. Buluta emir geliyor. Şöyle git, sağa git, sola git. Ondan sonra geldi bir yere, onun da üstünde, o da yürüyor öyle, onu yürüdü. O da bu sefer güzergahını değiştirdi, dedi bari bu bulutun gittiği yere gideyim, nereye gidiyor ya? Şuraya git, buraya git, geldi oraya, boşalt yağmurunu. Sesi duyuyor, boşalt yağmurunu dendi buluta. Bulut emir kuludur, kendi kafasına dolaşmıyor. Bütün ayet hadisler bunu söylüyor, hepsi benim emrimde diyor. Ondan sonra bulut yağmurunu boşalttı bir yere. Her taraftan efendim sular ak, seller akıyor. Dedi ki ben şimdi bu suyu takip edeyim. Çünkü burada bir emir aldı bu bulut. Bir iş var burada, birini muhatap al. Oradan suyu takip ederek su geldi bir harka. O harktan gidiyor. Gitti gitti bir bahçelere geldi, bostanlara. Baktı orada bir adam. Geldi ona. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selamun aleyküm. Ve berekatüm. Dedi ki sahih hadis bu sahih. Dedi ki sen ne kişisin? Ne kişi olacağım dedi. Gördüğün gibi bir kişiyim. Bir Allah'ın kuluyum. Yok yok. Sen farklı bir kulsun. Niye dedi? Çünkü ben dedi sahradan beri geliyorken buluta emir geldi. Buraya sevk edildi. Bir yere geldi, burada boşalt diye emredildi, ben duydum. Ondan sonra suyu takip ettim, bu sana gönderildi, bu sular sana yarıyor. Senin bahçelerine gönderildi, bu bulut sana özel gönderildi. Mutlaka senin farklı bir amelin var. Dedi ki, ya madem dedi bu keramete şahit oldun, yani bir şey bilmeyene demezdin bunu benim ama... Riya olmasın dedi. Sen soruyorsun bunun hikmetini. İşte bak bizim ümmete de bu ne olacak? Vaaz olacak kıyamete kadar. Onun için söyleyeyim dedi. Ben dedi bu tarlaya ekerim, biçerim mahsulünü. Allah'la antlaşmışım, ahitleşmişim. Mahsulü yarıya bölerim. Yarısını kendi işlerime, çoluk çocuğuma harcarım. Zekat kaç? 1/40. Uşur kaç tarla mahsulünden? 1/10. Bu ne yapmış? Yarısını diyor... Yarısını fakir fukaraya dağıtırım. Ha dedi. Onun için sana bu bulut özel gönderildi. Şimdi diyor ki doluyu istediğime vurdururum, istediğimden çeviririm. O zaman niye sana vurduruydu doluyu diye bir düşünmen lazım değil midir? Ya. Şimdi ekonomik kriz. Pahalılık arttı. Neden oluyor acaba? Bilmiyorum, geçen geldiğim bir sene oldu mu? He? Olmadı mı? İyi, alacağı geçtim. Ama hocama bakarsan 6 aya indiriyor işi. 6 aya indirince de yine borçluya geçtim. Efendim, yine bu hadis-i şerifi belki de okumuşum. Ama bu olaylar yoktu. Ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا غَضُبَ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُنْزِلْ بِعَذَابًا غَلَتْ اَسْعَارُهَا Allah bir millete gazap ederse ama taş yağdırmazsa, yerin dibine batırmazsa, maymuna domuza döndürmezse, eski ümmetlerde yaptığı gibi toptan bir bela ile azabını gökten ağrı indirmezse ama da kızdıysa, kızdığının belirtisi nedir? Fiyatlar pahalaşır diyor. Okumuştum belki de burada. Burada mı okudum? Eskişehir'de mi? Bir yerlerde okudum. Bizim sohbette okudum kesin. Fiyatlar pahalaşır diyor. Pahalaştı mı? Pahalaştı. Ve kasurat amaruha. Ömürleri kısalır diyor. Kaç sene yaşıyor millet? Ortalama 50-60 arası. 60'ta herkes ayağa, kalp krizi. Adı kalp krizi. Giden gidene. Giden gidene gidiyor. Pıhtı attı bilmem ne. Kriz geçirdi. Ömürleri kısalır diyor. Nerede 100 sene, 120 senelik ömürler? Ondan sonra velem yarbah tüccaruha. Tacirleri kar etmez diyor. Burada da tüccar müccar gelmez ki. Bana ancak fakir fukara, garip kuraba gelir. Bana zenginlerin ne işi orada? Durum nasıl? Ticaretler yapanlar, dükkanları olanlar kar marjı düştü mü? Yerlerde sürünüyor. Peki. Ve hübise anha emtaruha. Yağmurları hapsedilir diyor, tutulur diyor. Yağmurlar yağıyor mu? Hiç bereketli yağmıyor. Ya yağarsa sel oluyor, zarar veriyor. Yağmazsa kuraklık oluyor, yine zarar veriyor. Hiç şöyle dengeli bir yağmur yağmıyor senelerdir. İstanbul öyle. Ya sel oluyor, ya kuraklık oluyor. Ne buyuruyor başka bir hadis-i şerifte? Benim kullarım bana itaat etseydiler, gündüzleri güneş çaldırırdım, geceleri sessiz sessiz yağmur yağdırırdım, şimşek de çarptırıp da gözlerini kamaştırmazdım, yıldırım sesiyle de onları ürkütmezdim, gece yağdığını bile fark etmezlerdi, gündüzleri güneşli güzel havalarda mahsulleri yetişirdi, o kadar bereketli mahsuller verirdim ki derelere, denizlere dökmekle baş edemezlerdi. Mahsul tarlada kalır. Gel al, kaç para, kaç para yok. Zaten boş. Dolu. Gel al. İsteyen yesin istediği gibi. Ama kullarım bana isyan ettiler. Estaizu billah. Ve levenne ehlel kura amenu ve tekav. Eğer şehirliler, köylüler gerçekten iman etseydiler, haramlardan sakınsaydılar, bu çıplaklık, bu kadın erkek karışıklık, bu birbirinden tokalaşmalar, bu birbirinden danslar, cazlar, bu festivaller, bu bilmem neler, hangi kitapta var ya? Size başka Kur'an mı geldi ya? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ اَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَاَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. İnanan erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar, namahremlere bakmasınlar, namuslarını korusun. Ve kullil mu'minati ghudna min absarihin yahfazna furujahun. Kadınlara, imanlı kadınlara söyle, gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Mayolu adam avret yeri açık. E kadının zaten yüzü ve elleri müstesna, bütün bedeni avret. Nasıl bakacaksın? Kolu da avret. Bacağı da avret, dizden aşağısı da avret. Sade yukarısı değil ki, eteği dizine kadar. E dizden aşağısı da avret. Nasıl bakacaksın? Ya bu toplum böyle şimdi, herkes karışmış. Gözlerini yumsunlar namaza. Adama bu ayeti okudum. 40-50 senedir namaz kılıyor çocukluğundan be. Bir de bilmiş. Her şeyden de haberim var zannediyor. Hocayım zannediyor kendini. Okumuş da. Bana dedi ki böyle bir ayet yok. Nasıl yok dedim ya? Nur suresinin ayeti. Dedi sen yanlış mana veriyorsun dedi. E dedim git Diyanet'e bak. Daha o kadar bozulmadı. Hiç olmazsa belki mealleri daha o kadar bozmadılar. O doğru yazıyordur herhalde, öyle düşünüyorum. Meallerde yazıyor. Allah Allah. Laz'ın ters yola girmesi gibi kendi dedi ki bunların hepsi ters geliyor dediği gibi diyordu bütün mealler yanlış yazıyor. E dedim sen o zaman yeni bir peygamber mi geldin? Ne oldun? Sana özel vahiy mi geldi? Arapça biliyor musun? Yok. Bir ikra bismi rabbike'yi okuyor. İlerisini diyor sen oku. Ulan ilerisini ben okuduktan sonra fetvayı nasıl sen veriyorsun? Cahil, ejhel, zavallı biçareler. Nefisleri kadın erkek karışık çalışmak istiyor. Tokalaşmak istiyor. Dans etmek istiyor. Sarılmak istiyor. Birlikte oturup yemek istiyor. Ondan sonra da ayete de mahal buluyor. Hadisi de bu zayıf diyor. Her şeye bir çözüm üreterek dinimizi değiştirmek istiyorlar. Ondan sonra pahalılık arttı diye bağırıyorlar. Ben ne yapayım? Ekonomi şeyini ben mi yönetiyorum? Haramlardan sakınsaydılar, لَفَتَحْنَا عَلَيْنْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا وَالْاَرْضِ göklerden, yerlerden bütün bereket kapılarını açacaktım. Yani şu memleketin dışarıdan hayvan almaya ne ihtiyacı var? Dışarıdan saman almaya, buğday almaya ne ihtiyacı var? Konya Ovası dünyayı besler. Bereket yok, kimse çalışmıyor, kimse bir iş vermiyor. Çekirdek bile Çin'den geliyormuş ya. Şimdi çekirdekçiler diyorlar ki bizimki daha kaliteli ama biz böyle ne yapacağız şimdi? Orası çok kalitesiz ama ucuz. Millet de çekirdeğin bile ucuzunu arıyor. E şimdi çekirdekçi bile perişan oldu. Velakin kezzebu. Benim şeriatimi tekzip ettiler. Benim Kur'an'ıma, sünnetime yalan dediler. Haramlardan sakınmadılar. Takva riayet etmediler. Fehaznam bi makanu yeksibu. Biz de onları kazandıkları günahlar sebebiyle yakalayıverdik. Bakalım daha bundan sonraları neler olacak? Önümüze bakalım. Bir ay, bir buçuk ay sonraya bakalım bakalım. Bir buçuk, iki ay. Safer geliyor, son çarşambası geliyor. Allah'ın çarşambası bitmez. Bu takvasızlıkla, bu istiğfarsızlıkla, bu tevbesizlikle, bu namazsızlıkla ne bereketi bekliyorsunuz ya? Başımızdakiler bizi yönetemiyor. Başınızdakiler niye yönetemiyor? Kemâ tekûlû velle aleyküm. Siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz buyuruyor. Sen düzgün bir adam mısın da başındakine kabahat buluyorsun? Evvela kendine dön. Günahına bak. Ne olsun? Onun aleyhine konuş, bunun aleyhine konuş. Ekonomi bakanı şöyle etti, öbürü böyle etti. Kardeşim, bu senin boşuna dilini meşgul eder. Bundan bir fayda yok. Herkes evinin önünü süpürse mahalle temizlenir. Sen bir tövbe ediyor musun? Sen bir cemaatle namaza başlıyor musun? Sen bir zinayı bırakıyor musun? Bir kumarı bırakıyor musun? Bir içkiyi bırakıyor musun? Bir yap ya, şurada içkiye müptela olan bile çıkabilir. Kambersiz düğün olmaz. Ya bir tövbe et kardeşim sen. Ondan sonra Allah başını da ıslah eder, sonunu da ıslah eder. Hayırlı sahipler gönderir kurban olduğum Allah'ım. Ama sen kendi vazifeni yapmayıp suçu ona at, bahane bul. Nereye kadar? Nasıl olursanız öyle yönetirsiniz buyuruyor. Sen bozuk olmasan ekonomi bozulur mu ya? Halkta haramzadelik olmasa Mevla bela verir mi ya? Bereket kaldırır mı ya? Bak diyor, takva olsanız, haramları yapmazsanız gökten yerden bereket kapısını açacağım diyor. Lakin siz inkar ettiniz. Yahu toplumda namaz kılan, hacı hoca geçinenler bile Kur'an'ın hükümlerini inkar ediyor ya. Birçok ilahiyatçı da bu işe biliyorsunuz efendim destek veriyor. Namaz yok ya, üçte kılsan olur. Dirilmek yok, kader yok. Amentü'yü bozdular zaten. FETÖ'den beri böyle bozdular gitti. Hala da devam ediyorlar. İlahiyatta hoca var. İlhami Güler adında. Vazifeli şu anda. Bu adamın konuşması var. Benim sistemde de duruyor. Diyor ki Kehf suresinde geçen ayetleri değiştirmek lazım diyor. Milletin aklı bunu anlamaz diye. Bu adam ilahiyatta ya. Sırf bunun yüzünden Türkiye batsa azdır. Sırf bunun yüzüne. Kur'an değişsin diyor. Fransa'dakiler değişsin dedi diye bütün millet ayağa kalktık. La Fransa'ya ne lüzum var? İçimizde Fransızlar var. Adam ilahiyatta hoca, Kur'an'a Fransız. Ne yapacağız? Lakin yalanladılar benim kitabımı diyor. Hem de ilahiyattaki hoca yalanladı. Ben de belanızı verdim diyor. Ne diyecek Allah? Celle Celaluhu. Dedik ki bu adamı değiştirin. Bu çocuk çocuğu ilahiyatta müftü yetişecek, imam yetişecek. Bu nasıl ders verecek? Kehf suresinin ayetleri, Hızır aleyhisselam diyor. Göya diyor bilgeymiş diyor. Göya diyor ledün ilmi vermiş diyor. Allah diyor verdim. Ve allemnâhu min ledünnâ ilmâ. Biz ona ledün ilmi katımızdan gizli ilimler öğrettik diyor. Bu ayet için böyle yapıyor. Göya diyor bilgeymiş diyor. Ya Allah'ın kelamı bu ya. Hadi hadislere kılıf uydurdunuz, zayıftır dediniz, kaynak sordunuz, bilmem ne ettiniz. E Kur'an'a sıra geldi, Kur'an'ı da inkar ettiniz be kardeşim. Biz bu toplumdan ne bekleyeceğiz? Bir imza kampanyası başlattık, 35 bin elde kaldık. Bir merden cimerden de yazı geldi. Bakın işinize dercesine, bunda bir sorun yok ki, bizi alakadar etmiyor. Sorun var arkadaşlar. Kur'an değişsin diyen adam ilahiyatta ders vermeye devam ederse bereketimiz kaçmıştır. Bu böyle olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gurur isnat eden, gururlandı biz onun gibi olmayacağız diyen adam efendim milletin önünde seçilirse burada bereket kaçar arkadaşlar. Allah Resulü'nün elini çeker demişim 4 sene evvel. Sohbetimde 4 sene evvel demişim. Bak bütün bu geriden kayıtları görürseniz geldiğimiz durumun İyi günlerimiz dersiniz yani. İyi günlerimiz. Ya Allah gazap ederse başımıza da taş yağdırmaz. Resulullah Efendimiz'in duasıyla bizim ümmete toptan bela gelmeyecek. O zaman ne yapar diyor? Fiyatlar pahalanır, ömürler kısalır, tüccarlar kar etmez, yağmurlar bereketsiz olur. Hadis-i şerifte buyuruyor. Ahir zamanda çok kuvvetli yağmurlar yağacak, hiç bereketi olmayacak. O dönemdeyiz. Seller gidiyor yollardan, bir bereketi yok yağmurun ya. Ondan sonra Resulullah ve lem tağzuran haruha. Irmakları bol, gürül gürül akmaz diyor. Nerede o Rize'deki Taşana Deresi? Ondan sonra bizim o ırmaklar, bizim çocukluğumuzda orada okuduğumuzda yanından geçemezdik, içine kapardı bizi ya. Irmakların da suları gitti. Nerede gidiyorsun köylerde şeyle? Irmakların da suları azalmış. Irmakları bolakmaz diyor. Resulullah aleyha şirara. Onların başına en şerlileri musallat edilir diyor. Aha Amerika musallat oldu. Aha Rusya musallat oldu. Gavurlarla iyi geçinmek zorunda kaldık. Amerika'dan kurtulsak Rusya'ya yanaşacağız. Rusya'dan kurtulsak Çin'e yanaşacağız. Çin'den kurtulsak yine Amerika'ya yanaşacağız. Sulu kule kadar hükmümüz yok derdi Efendi Hazretleri. 2 milyara yaklaşmış Müslümanız. Bir mahalle kadar hükmümüz yok der. O Sulu Kule Mahallesi, ben orada 10 sene, 15 sene vaaz ettim. Müftüler benim bütün vaazlarımı yasak etti. Efendimiz'in sözünün manası bu. Yani bunun için demedi ama ne kadar doğru demiş ya. Hiçbir müftü vaaz ettim. Bizim imam da vardı orada bir tane, bir tutam sakallı hoca. O da dedi, hocam daha vaaz edemezsin. Zaten 30-40 kişilik cami küçücük. 2 kişiye bir şey anlatıyoruz yani. Dedi edemezsin. Niye dedi? Müftü yasak etti. İmam-ı Azam gelse dedi, ettirme. İyi edersin dedim. Sulukule Mahallesi rahmetli Sait abi, Allah ruhunu şahit etsin, kabrini nur etsin. Dediler ki o onları tanıyordu, onlar da sohbet ediyordu oralar. Sen dedi gel burada kocaman cami var dedi, oradan 3 misli büyük. Nesli Şah Sultan. Dedi burada vaaz et. Nasıl dedim oraya müftü karışmıyor mu? Karışsın da görelim dediler. Onlar Allah Allah. Biz orada sohbet ettik 10 sene 15 sene orada gelmeyen kalmadı. Ne kadar insan sohbet dinledi orada ya. Sonra müftü çağırmış imamı demiş sen niye bunu vaaz ettiriyorsun? E demiş gel desen ettirme demiş. İlâ ahirihi ilerisini söylemiyorum. İlâ ahirihi. Gel de sen ettirme demiş sayın müftüm demiş. Bir akşam buyur demiş. Ha, şimdi Sulu Kule bile bana sahip çıkanda efendim o kadar vaaz ettirdi bana. Mahallede bir irade kudret vardı. Şimdi 2 milyar Müslüman mahalle kadar hükmümüz yok. O gavurdan o güvara, gavurun ayağından top gibi misket gibi bur vuruyor bu tarafa bu vuruyor bu tarafa. Niye ayağımızın üstünde duramıyoruz? Niye maddi manevi kalkınamıyoruz? Niye kendi kendimize hayvancılıkta, tarımda şunlara yeterli olmuyoruz? Takva yok, haramlardan sakınmak yok, rişvet çok, faiz kredi çok, insanlar tembel, yatıp yemek istiyor, çalışmak istemiyor. Yahu cehenneme gireceksin diyorsun adama, 5 vakit namazı bile kılmıyor ya. Girersem gireyim diyor ya. Beş vakit namazı kılmayıp ateşi göze alacak kadar tembel adama ne yaparım? Yani gavur desen gavur değil. Cehenneme inanıyor musun diyor, inanıyorum diyor. Namaz kılmayan ateşe gidecek. Meryem suresinde yazıyor mu? Fesevfelkevne gıyya, cehennemin dibindeki gay kuyusuna irinlerin, kusmukların, leşlerin toplandığı kuyuya kavuşacak diyor Meryem suresinde. Eza'u salat ve tebeş şehvat. Namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Haram zevklerine gittiler. Adama diyorsun, öldükten sonra dirilmeye inanıyor musun? İnanıyorum. Bu namaz kılmayan da durumu bu mu? Bu. Kılıyor musun? Yok. Nasıl dayanacaksın ateşe diyor. O gün gelsin hele diyor. Bir bak, bir çaresine bakarız diyor. Bu nasıl Müslüman ya? Cehenneme inen ateşe. Ha şurada kapıda. Ha ateş var. Atacaklar seni oraya. Şunu yaparsan kurtulursun deseler. Yapmama şansın var mı ya? Canından bezdiysen o başka. Yapmama şansın var mı? Niye yapmıyorsun? Yapmaz. Yani hakiki tembel. Ha hakikaten tembellik bir hastalık yani. Bu dünyaya da çalışmaz. Ahirete de çalışmaz. Ondan sonra bekliyorsun. Biz bu takvaya dönmesek, birbirine hakkı tavsiye etmezsek, böyle asır, asra yemin ederim, 100 senelik bir zaman dilimi, ikindi namazına da yemin ediyor burada. Çünkü İkindi namazı namazların en mühimlerindendir. 5 vakitin hele en mühimi sayılıyor. Ne buyuruyor? Menfaatetü salatül asr fe kenne mavutur ahlevuma. İkindiyi kaçıran bir adamın o akşam ailesi, malı, mülkü, işte tarlası, evi, arabası, neyi varsa, hanımı, kızı, çoluğu, çocuğunu tek kalemde kaybeden bir adam, tek kalemde kaybeder. Bir arabada 5 kişi ölüyor. Bir otobüste bir sülale gidiyor mesela. Bir kerede, bir anda bütün ailesini kaybeden neyse, ikindiyi kaçıranın felaketi bundan beterdir diyor. Bukhari hadisi. Menfaatet salatül asr fakat habit tamir. İkindiyi kaçıranın bütün amelleri silinmiştir diyor. Sevapları silinmiştir. Yeri göğü sevap doldursa, ikindiyi kaçırdı gitti diyor. Onun için ikindiye yemin ediyorum. İnnel insane lefî husur. Bütün insanlar zarardadır, ziyandadır. Kimse kârda değil. Milyar doları olan da zararda. Ve bugün dünyada milyon demiyorum, milyar dolar kâr etmiş biri varsa, var öyle dünya piyasalarında, Yahudiler bilhassa, o da zararda. Niçin? Ölecek. Geçen bir tane Yahudi geberdi işte, 100 yaşında mı neydi? Bütün bankalar onundu ya. Hastaneler senin olsa, her gün yeni doğan bebeklerin taze kanlarıyla kendinin ozon yapsan, kanını değiştirsen yine öleceksin. Ahirette ne göreceksin? Azaptan başka bir şey yok. İllellezine amenu. Ehli sünnete göre itikatlarını tahsiye edenler, iman edenler. Ve amilus salihat. 5 vakit namaz, oruç, hac, zekat başta olmak üzere emirleri tutanlar, yasaklardan kaçanlar. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ben size Allah için sohbet ediyorum. Her hafta sohbet ediyorum. Arada aşure gecesi, mevlid gecesi geliyor, böyle sohbet ediyorum. Lale Gül size hizmet ediyor, hizmetinizdeyiz. Allah için evinize, ocağınıza, radyodan, her yerden ulaşıyoruz. Sen bu sohbeti bir adama yapamazsan, hiç olmazsa sohbeti atsan, mesaj atsan, şu sohbet şu dakikada başlıyor, şunu bir dinle kardeşim desen, o adam da namaza başlasa, kim kazandı? Hakkı tavsiye edenler. Benim ilmim yok, adama ne anlatacağım? Burada bir sohbet yapılıyor. Bunu tavsiye edemez misin? Bizim Facebook'umuz, WhatsApp'ıdır, bilmem YouTube'udur, sitelerimiz bedava, ücretsiz, ücretsiz. YouTube'da reklam giriyor. Reklam girmesin diye cübbelamaca.tv'miz var. Onda hiç reklam yok. Çünkü YouTube'u biz koymuyoruz. YouTube kendi reklam koyuyor mecburen. Biz karışamıyoruz. O zaman dedik cübbelamaca.tv açtık. Niye? Hiç reklamsız gir bir sohbeti sonuna kadar dinle. Mesela bütün bu hizmetler niye yapılıyor? Bu kadar arkadaş niye çalışıyor? Bak bunlara ben kendi malımdan canımdan da fedakarlık ederim. Kendi imkanlarımı da seferber ederek. Bir kişiye hakkı tavsiye edelim. Ama Bitlis'e gittim, dağın başındaki çoban ben Lale Gül'ü sohbetinden hidayet buldum diyor. Dünyanın tarafına gidiyorsun, icabında başı açık bacımız, icabında efendim kıyafeti tesettüre riayetsiz olan bir hanım kardeşimiz bile sen benim böyle olduğuma bakma diyor. Ben beş vaktimi hiç kaçırmıyorum, kapanıyorum, kılıyorum. Zararın neresinden dönersen kar, hiç olmazsa namazını kurtarsın. Ne kadar zararı azaltırsak kar. Öbürü içkiyi bıraktım diyor, zinayı bıraktım diyor. Öbürü intihar edecektim diyor, şu sohbetlerle intihardan vazgeçtim diyor. Öbürü kanser hastasıyım, ölmek üzereyim diyor. 6 aydır senin sohbetlerini dinliyorum diyor ve diyor ölümüm de yakın olabilir, doktorlar böyle söylüyor diyor. Ama ben bu sohbetlere kavuşmasaydım Allah'a gazap üzere rızasız bir şekilde niye beni böyle hasta etti, kadere rızasız bir şekilde ölüp cehennemi boylayacaktım diyor. Bu sohbetlerle şimdi Allah'ıma kavuşmayı arzular hale geldim diyor. İmanımı kurtarıyorum hoca efendi diyor. Yetmez mi bana? Yetmez mi bana? Ver bana bütün dünyayı. Ne yapacağım Amerika'yı, Rusya'yı? Ada pazarını. Ben ne yapacağım? Bir insanın hidayetine vesile olmak. İmanlı ölmesine vesile olmak. Siz yüzlerce, binlerce benim de bana ulaşan telefonum 10-20 kişide yok. Bana ulaşan bunun zekatı değil. Yani binde biri, 10 binde biri değil. Dünyanın her yerinde. Adam İngiltere'de sakal bırakmış, cübbe giymiş, karısı çarşaf giymiş, kafir karısı Müslüman olmuş. Ben ona diyor, senin sohbetini çevirdim diyor, tercüme yaptım diyor. Tercüme ile Fransız Müslüman olmuş, Fransa'dan mektup gönderir. Bunlar nereden oluyor kardeşim? Sen yat, ben yat. Bu olmaz. Hakkı tavsiye edenler zarardan kurtulur. E ben hoca değilim. E burada Cevat Hoca'nın sohbeti var. Al adamı getir, tavsiye et. E hoca değilsen hocaya götür, sohbete getir. Ondan sonra ve tevasav bis sabr, birbirine sabrı tavsiye edenler. Bunların dışında herkes ahirette zarar edecek. Sabrı tavsiye. Şimdi nerede sabrı tavsiye? Kadın diyor, adam diyor, ya kardeşim işte geçimim daraldı. Maddi imkanlarım şöyle, canımdan bezdim, şudur budur. O da diyor, aylığın kaç lira? 1600 dert lira. Ha, çok azmış ya. Sen de nasıl geçineceksin böyle, görüyor musun? Vah vah vah vah. Böyle mi demek lazım şimdi? Sabrı tavsiye edenler. Kanaat etmek lazım. Allah'ın kaderine rıza göstermek lazım. Biz de ahireti kazanırız inşallah. Dünyanın zenginleri, ağaları, paşaları var ama bize de ebedi ahireti vaat ediyor Mevla. Kardeşim, arkadaşım, efendim, cennet bedava, ebedi saadetler var önümüzde. Dünyadan olduğu kadar helalinden kazanalım, haramlara bulaşmayalım, sabredelim, cennet çok güzel. Biz bir kısa zaman sonra öleceğiz. Öldükten sonra bu dünyayı hiç hatırlamayacağız. 60, 70, 80 senelik hayata sorulduğunda lebisneye ömene bağdayım Kur'an'ın beyanıyla. Ya bir gün kaldım ya yerim yarım gün kaldım. Ne kadar kaldım acaba? Sabah mı vardım, akşam buraya mı geldim? 40 sene hapis yatsan, 80 sene çile çeksen, eve aç açık kalsan, bütün işkencelere maruz kalsan, dünyanın azaplarının, zararlarının en beterine çarpılsan, yarın ahirette cennete girersen, en aşağı mertebede bile olsan, en aşağı, senden aşağı yok. Sana Mevla soruyor ki, hel ete aleyke büsün, hiç sıkıntı mıkıntı hayatında gördün mü bu zamana kadar? Cennete girince öyle bir geriyi unutmuş ki, ama dünyada en büyük azapları çeken bir adam hangisiyse onu al koy. Aklına gelmeyen işkenceler. Hiç düşünemeyiz yani. Bizim başımıza hiç gelmemiş öyle şeyler. Ama tarihte var yani. Eskiden çok işkenceler var. Evet. Diyor ya Rabbi yok. Benim başımdan hiçbir sıkıntı geçmedi. Şu anımı, şu dakikamı biliyorum. Çok huzurluyum, mutluyum cennette. Hepsini unuttu gitti. Peki yu'ta bi en'ami ehli dünya. Dünyada en nimetli adam mahşere getirilecek diyor hadis-i şerif. En nimetli ne demek en nimetli? Ne bileyim işte Firavun de, Nemrut de, Nemrut dünyanın tek hükümdarı, Firavun bile değil. Firavun bölgesel, Nemrut bütün dünya. Bir de Buhtunasar, iki kafir, iki Müslüman hakim olmuş. Müslümanlardan Süleyman Aleyhisselam'la Zülkarneyn Aleyhisselam. Gavurlardan Buhtunasar'la Nemrut. Süt yani artık aman ne, zevk, safa, keyif, binlerce hızmetçi firavunlar var. Firavun'un 400 sene başı ağrımadı. 400 sene karnı ağrımadı ya. Adam boşuna mı ben ilahım diyor. Kendini bir şey zannetti. Ben de kendimi bir şey zannedecek hale geliyorum. Ondan sonra bir tuvalete falan gidiyorum. Bilmem ne gargur margur. Ahmet haddini bil. Otur aşağı. İçim belli, dışım belli. Şerefsizlik yapma diyorum kendi kendime. Otur. Ama şimdi sen karnın ağrımaz, bilmem ne ağrımaz. Bir oturmaya bir deve yerdi ya. Bir oturmaya bir deve yerdi. 40 günde bir abdese çıkar. 40 günde bir idare ediyor. Unutuluyor 40 günde bir. Bizim gibi günde 5 kere çıkarsa, dibi tutmazsa haddini bilir. Ondan sonra... Şimdi bu adamı diyor ahirete Mevla getirecek ve ona soracak. Dünyada en büyük zevki sen tattın. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar senden daha zevkli adam olmamış. Peki şimdi de cehennemin en aşağı tabakasına atın bunu attılar. Hiç geçmişine belki adam binlerce sene yaşar. Hiç geçmişinde bir zevk hatırlıyor musun? La ya Rabbi vallahi bugünümü bu saatimi biliyorum. E bitti. Sabredelim kardeşler, bitecek. Binlerce sene yaşayanların bitti. Bizim mi 10-20 senelik ömrümüz yakaldı yakalmadı? Şurada çoğumuz yaşadığımız kadar yaşamayacağız. Çoğumuz yaşadığımız bir kadar yaşamayacağız. Bu kadar kısa bir hayat. Ha benim Adapazarı'na geldiğim günler. 20 sene evvel. Peki 10 sene, 20 senede geldim ya. Nerede o günler? Geçti o günler. Rüya gibi geliyor şimdi ya. Allah Allah. Bitti. Ha şimdi ben gelmişim kaç yaşına. Birkaç seneler içinde vefat edeceğiz. Allah cümlemize iman selameti nasip etsin. E ne yapalım? Biraz uykusuz kalalım. Biraz açsuzuz kalalım. Biraz istirahattan taviz verelim. Millete hakkı tavsiye edelim. Sabrı tavsiye edelim ya. İslamiyeti öğretelim. Ne var ya? Öyle benden ne olur deme ya. Bir kişi iki kişi derken Allah belayı kaldırır. Bugün büyük bir belaya maruz durumdayız. Bu inkar edilemez. Maddi ve manevi çöküntü var. Ahlak tamamen çökmüş gitmiş. Şu kanalların akıttığı pisliklerden hiçbir ev ocak yani boş kalmamış. Herkese vurdu bu bela. Bu da takvayı bozdu. Haram işlemek çok ucuz oldu, çok kolay oldu. İnsanlar ibadetten hevessiz kaldı. Cenneti anlatan yok, ahiret teşvik eden yok. Ha, intihar ediyor. Dün birisi çocuğuna okul çantası alamadı diye intihar etti. Değer mi? Allah'ın kazasına rıza gösterir. Men razıya felehu rıza ve sıkıta felehu sıkat. Benden razı olandan ben razıyım, bana kızana ben kızarım diyor. Nasıl kızıyorsun Allah'ına? Çanta alamadı. Alamadı çanta. Ne yapalım? Sabret, bekle. Çocuk okula gidemedi. Ne yapacağız arkadaş? Cehenneme mi gitti yani? Gönderebilirsin mi? Gönderemedin. Ne yapalım şimdi? Gitti, intihar etti. Bu adamda intihar eden cehenneme koşar. Mevla buyuruyor, cenneti ona haram ederim intihar edenlere. Bunu öğretebilseydik, sabrı tavsiye edilebilseydi bu ümmete, bu millete. Bu adam kalkıp intihar eden. Öbürü iş bulamadım dedi Urfa'da geçen gün. Yaktı kendini. Şimdi yoğun bakımda bilmiyorum öldü mü? Allah şifasını versin. Amin. E şimdi kardeşlerim tabii ki bu uğursuzluk, bu bela, bu felaket İslam'da reform istemenin, İslam'da güncelleme istemenin, İslam'da yenilik ve değişiklik istemenin getirdiği bir beladır. Sohbetlerimizi takip edenler süreci farkındalar. Bu büyük bir tevbe ve istiğfarla kalkabilir bu bela. Ne bu estaizu billah? Hud aleyhisselam ve ya kavmi istagfiru rabbekum sümme tuubu ile Allah'tan af isteyin sonra tövbe edin günahlarınızdan vazgeçin Yursilü sema aleykum midrara, gökten bol bereketli yağmurlar yağdırsın. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm, gücünüze güç katsın. İstiğfara tevbeye koşanların vücudundaki kuvvet de artacak. Maddi manevi. Ne dedi Nuh aleyhisselam? İstagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Rabbinizden af isteyin. O çok bağışlamaya bahane arıyor. Tövbe edin, günahlar terk edin. Alttan ağrı, yukarıdan aşağı. Bu toplumun Allah'a dönmeye ihtiyacı var. Bu tip ilahiyatçıların o namaz yok, bu oruç yok, bu zikir yok, bu ayet yok, bu hadis yok diyen adamların kader yok. Ankara İlahiyat'ta ilmi kelam dalı başkanı, adı Şaban Bişe. Bu adam diyor ki, kulaklarımla duydum, adamın çocuğunu araba ezdiği zaman gidiyoruz diyoruz ki Allah yazmıştı, Allah'ın yazısı, Allah'ın kaderi, Allah'a rıza falan diyoruz. Aslında diyor Allah onu yazmadı diyor. Allah o çocuğun o gün orada öleceğini ne bilsin? Ama diyor işte adamı teselli etmek için diyoruz. İtikat bölümünün başkanı bu adam. Şu anda görevli. Bu adamların eline kalmışız. Din işlerimiz bunların eline kalmış ilahiyatta. Şimdi bu noktada bu adam sabrı tavsiye eder mi yani? Hakkı tavsiye eder mi? Zaten çocuğunun Allah ne olacağını bilmiyordu kaza geçen. Ne olacak? Adam hepten eyvah demek ki tamamen ben katil oldum, ben suçlu oldum. Niye çocuğu gönderdim? Niye şöyle sürdüm? Niye yandım? Yahu kardeşim trafik kurallarına uy, tedbirini al. Ama bir de kaza kader diye bir şey var. Elinden gelmeyen bir şey de Allah'a razı geleceksin. Ama bunu anlatmıyor ki. Yok öyle bir şey ama diyor. Adamı boş oyalamak için diyor. Söylüyoruz diyor. Bunu televizyonda söylüyor. Allah'tan razı olur mu bunu dinleyen adam? Zaten böyle bir şey yok der. Bak, af isteyin. Tevbe edin. Yursülü sema aleyküm midrara. Bol yağmurlar yağdıracak. Ve yümditküm bi envalim ve benin. Mallarınızı artıracak. Ekonominizi düzeltecek. Çocuğu olmayanlara çocuk verecek. Oğlu olmayanlara erkek evlat verecek. Ayet bu ayet. Ve cealleküm cennet. Bütün memleketlerinizi cennete çevirecek. Ve cealleküm enhara. Yollarınızdan ırmaklar akıtacak. Yani her yer bolluk bereket yapacak. Af isteyin. Dönün Allah. Hakkı tavsiye edin, sabrı tavsiye edin. Adam fakir olabilir, adam fakir. Vah vah vah, sen de ne biçim fakirsin ya, sana da çok acıyorum. Böyle hayat mı olur bilmem ne. Bunu söyleyen Müslüman husrandadır. Sabrı tavsiye edesin. Yedhulul fukara ümmeti kable gniyamul cennete binusfiyum ve daki kapşum yetam. Ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün evvel cennete girecek. O yarım günde 500 sene eder buyuruyor. 500 sene evvel cennete girmek ne demek? Fakirlik ne kadar müjdeli bir şey esasen. Yani madem böyle bir durumdasın, sana ben sabrını kolaylaştıracak nasihatler yapmam lazım ya. Hur, kır, hakkını al, gasp et, adamı binmiş cipe indir aşağı. Komünist misin ya? Netsin, terörist misin? Ya Mevla, nahnu kasemna beynehum maişetü fil hayatı. Dünyada geçimlerinde bir taksimat yaptım. Kimini fakir ettim, kimini zengin ettim diyor. Çünkü kimini işçi edeyim, kimini aşçı edeyim, kimini başçı edeyim diyor. لِيَتَّخِذَ بَعْضُونَ بَعْضًا سُخْرِيَّ وَرَحْمَتُ رَبِّكِ خَيْرٌ مِمَّا اَجْمَعُونَ Ama ahiret böyle değil. Onların yığdıkları mallardansa Rabbinin rahmeti daha hayırlıdır buyuruyor. Bu ayetleri okusana. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı emret. Çoluk çocuğuna namazı kıldır. Habibim sen de namaza devam et. لَا نَسَلُكَ رِزْقًا Ben sana onların rızkını yarat demiyorum. نَحْنُ نَرْزُقُكَ Seni de onları da ben rızıklandırıyorum. Namaza devam et. Bu ayeti okusana. Ben sana çalışma de demiyorum. Çalışsın. Ama çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Bir noktada kalıyorsun yani. İstediğin yere ulaşamıyorsun. O zaman namazla, zikirle yardım al. Kul bi fazlillahi bi rahmeti. Allah sana rahmetel alemin en büyük peygamberi göndermiş, seni ona ümmet yapmış, seni Müslüman yapmış, seni ehl-i sünnet itikadında yapmış. Sen şimdi milyar dolarların olsa da Yahudi olsan daha mı iyiydi? Ebedi cehenneme girsen daha mı iyiydi? Şu imanımızı kaç paraya satabiliriz? Bütün dünyanın malını mülkünü önümüze koysalar, şu inancımdan zerre verebilir miyim acaba ben? Sen de veremezsin. O zaman ne kadar zenginiz değil mi? Ve hayrun min macmaun. Onların yığdıklarından bu kıta hayırlıdır. Ya helalından varsa paran koy kenara. Zekat ver, sadaka ver, çoluk çocuğunu geçindir. Fakirim. Tamam, sabret. Sabret, seyret. Çok zengin olacaksın ahirette. 500 sene evvel cennete gireceksin ya. Peygamberler içinde bile Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam öbür peygamberlerden 2000 sene sonra cennete giriyor. Niçin? Çünkü onlar çok zengindiler. Dünya mülkü de vardı diye. Halbuki Davud Aleyhisselam sabaha kadar namaz kılıyordu yani. Fakat işte mülk saltanat olduğu için onlar sonra giriyor. Niye bu müjdeleri düşünmüyorsun? Hazreti Ali Efendimiz bir gün kapıdan çıktı. Baktı Selman Farisi ile karşılandı. Hazreti Selman fakir, garip, gurbette, acem. Soylu bir Arap'tan gelmiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sahabenin muhacirler dedi ki Selman bizdendir. Ensar dedi Selman bizdendir. Paylaşamıyorlar onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı hane-i saadetten. Selman minne ahlel beyt. Selman bendendir. Ehli beyti benim hanemdendir. Size ne olmuş der. Hazreti Ali ona dedi ki ey Selman sana müjdeler olsun. Resulullah'tan işittim. Cennet 4 kişiye aşıktır. Biri Selman'dır. Biri Ammar'dır. Biri Miktat'tır. Allah. Fakir Müslümanları cennet bekliyor, aşıktır. Ondan sonra ne buyuruyor? Sana şunu haber vereyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne ashabel humum yani inne minez zunub zunuben la yukeffiru illel hem fi talebil maişe. Öyle günahlar var ki hiçbir kefareti yok ancak geçim derdine düşüp de çoluk çocuğumu nasıl geçindireceğim diye sıkıntı çekersen ancak o sıkıntı affettirebilir onu diye. Onun için cennete girenler ne diyor? El cennetü müştakatün la sahabül humum vel gumum. Cennet dertlilere, kederlilere kucak açmış bekliyor. Ne zaman ölecek de bana gelecek. Niçin dertli bu adam? Çoluk çocuğumu nasıl geçindireceğim diye. Fakir olduğundan dertleniyorsa cennet ona kucak açmış bekliyor. Hiçbir zengin hakkında böyle bir hadis-i şerif yok. Şimdi o zaman hakkı tavsiye edersek, sabrı tavsiye edersek, istiğfarı tavsiye edersek, tevbeyle dönüş. Ben sana demiyorum ki fakir kal. Cuma namazından sonra şunu oku 70 kere. Allahümme ekfini bi halalike an haramike bi fadlike an men sivak. Cuma namazından sonra dünya kelamı konuşmadan, oturduğun yerden kalkmadan 70 kere oku. Ondan sonra bir cuma, iki cuma daha her 5 vakitten sonra bunu oku. Zengin olmazsan gel. Olursan gelmezsin zaten. Ben, olmazsan gel. Bakarız çaresine. Sen yanlış mı okudun, eksik mi okudun, ne yaptın? Ha, Allah'a dua et. Çalış, Allah'a dua et. Ama rızkın nerede kaldı? Orada kaldı tamam. Razıyım de. Ama ne günahım var acaba? Günahları terk et. Çocuğun olmuyor. Kısırlığın da sorunu çözümü istiğfar. Fakirliğin de çözümü istiğfar. Kuraklığın da çözümü istiğfar. Ekonomik krizin çözümü istiğfar. Bütün ayetler bereketleri haramlardan sakınmaya, tevbe istiğfara bağlamış. Bu sohbetleri yaparsan daha dünya kadar ayet hadis okurum. Şimdi vakit yetişmez. Ama biz Allah için vaaz edelim, nasihat edelim, hakkı tavsiye edelim, sabrı tavsiye edelim. Beceremedik, sohbetlere yönlendirelim, mesaj atalım, link atalım. Cep telefonuna link atıyorsun. Adam oradan açıyor, dinliyor. Sohbet dinlesinler. Bıraksınlar fuzuli işleri. Mevla'ya yanaşmak tekarrub için mutlaka ayet ve hadis dinleyeceksin. Vahiyden başka kurtaran çare yok. Sen beşer kelamlarıyla nereye gideceksin? Bunlar sana saadet veremez. Bütün dinlediklerin, seyrettiklerin beşer. hata sahibi, günah sahibi insanların hezeyanları. Sen vahiy dinleyeceksin, ayet hadis dinleyeceksin. Bak şuraya oturduk, kalkana kadar ne kadar ayet okundu, ne kadar hadis okundu. Mübarek adam. Sen bu meclisleri bırakıp neyle meşgul oluyorsun? Oyalanıyorsun, boyalanıyorsun. Dünyada gidiyor, ahirette gidiyor, evde ocakta huzur bereket kalmıyor. Ne olur İslam'a dönelim, birbirini de döndürelim inşallah. Her salı akşam sohbet var. Salı akşam sohbeti kaçırma. Olmadı tekrarı var. Eski sohbetler, o tam Mehmet Ali Paşa'dan tut. Atapazarı çekilmemişti. Burada ne sohbetler oluyordu ama çekilmesi yok pek. Allah'tan onlar çektiler. Sohbetler konuluyor binlerce. Diğer hoca efendiler bir şeyler anlatıyorlar, fetva veriyorlar, fıkıhtan bahsediyor, helal haramdan bahsediyor. E mübarek adam, ne yapacağız? Allah'ım amele muvaffak eylesin. Rabbim dinine dönmek nasip eylesin. Her halükarda tevbe edenlerden eylesin. Suçunu itiraf edenlerden eylesin. İstiğfarlarımızı kabul eylesin. Bizleri de bu ümmetin, bu milletin kurtuluşuna vesile eylesin. Hidayetçi eylesin, ıslahçı eylesin. İfsatçı olmaktan muhafaza eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin, amin. Kısaca bir dua edeyim, bitireyim. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Aliyyil. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecmain. İnna neselükel cenneh ve ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh ve mâ qarrab eyleyhâ min kavlin ev amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأن قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم Buradan dağılmadan cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Seyyiatlarımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, kabirle nur eyle. Adapazarı'ndan, geçmiş ihvandan, İhsan Efendi hocamızdan, Hacı Bilal Efendi'den vesaire Bahattin abimizden ve bu hizmetlerde, sohbetlerde bulunmuş bütün kadın erkek cümle geçmişlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Şehadetlerimizi hediye eyledik. Bir kere dahi Adapazarı sohbetlerinde kadın erkeklerden bulunup da şimdi kabirde yatanların kabrini bu tevhidlerin nuruyla pür nur eyle ya Rab. Azapları olan varsa bize senin için geldiler, bizi senin için sevdiler. Bir kere dahi nasip olup imanla ölenlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Hediyelerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Cevat hocamızın da Adapazarı'nda diğer hoca efendi kardeşlerimizin, medreselerimizin, kız erkek medreselerimizin hocalarını da hizmetlerinde onları muvaffak eyle, başarılı eyle. Ya Rabbi bu hizmetlere kullarının kalplerini müsekkar eyle. Allah'ım bu hizmetlere kullarını yardımcı eyle, manileri izale eyle. Allah'ım bütün Adapazarı'nın civar ilçelerin, köyleriyle, hidayetlerine bu hoca kardeşlerimizi vesile eyle, muvaffak eyle. Allah'ım bu insanların kalplerini yumuşat ya Rabbi. Namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle, ayet hadis duyanlara hidayet halk eyle ya Rabbi. Sen sohbetlerini cemaattan boş bırakma ya Rabbel Alemin. Medreselerin talebelerden boş bırakma ya Rabbel Alemin. Amin diyen dillerimizi nâr-ı cehennemden azat eyle. Ne hayırlı muratlarımız varsa şu saatte ihsan eyle. Ümdüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Tekrar tekrar hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle, daha büyük yerlerde cemaatlerle buluşmalar bizlere nasip müyesser eyle. Amin, amin. Bi hurmetullah ve yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. La şerefin nebis.